Αυτοί που ακούτε λέγονται Mavericks και το άλμπουμ τους Mono. Από τα πολύ καλά καινούργια άλμπουμ, παρόλο που πατάει στην παράδοση. Να λοιπόν, που ψάχνοντας βρίσκεις και δίσκους που σου δημιουργούν το ενδιαφέρον για τη σύγχρονη μουσική, παρόλο που το συγκρότημα έχει ξεκινήσει από τις αρχές δεκαετίας του 90, λέγονται Mavericks, είναι ένα εκλεκτικό συγκρότημα της μουσικής country που όμως συνδυάζει το Latin, το Rockabilly με την νέο traditional country όπως λένε, εναλλακτική country και το Tex-Mex. Οι Mavericks λοιπόν έβγαλαν καινούριο άλμπουμ με επιτυχία που λέγεται Mono. Μόλις ακούσαμε το All Night Long εδώ στο Βήμα FM και άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ των Mavericks. The Only Question, Mavericks.

Λοιπόν, ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, και ενημέρωση σημαίνει η μουσική καινούρια από παντού. Από τους Mavericks μέχρι τους Tame Impala, που είναι δύο εντελώς διαφορετικά συγκροτήματα. Η Tame Impala είναι ένα καινούριο ενδιαφέρον group που μας ήρθε από την Αυστραλία. Έχουν βγάλει δύο άλμπουμ και μετά από πολύ καιρό, από το 2012 είχαν βγάλει το προηγούμενο δίσκο τους, επιστρέφουν με ένα τραγούδι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και μάλιστα διάρκειας περίπου 7-8 λεπτά, από το νέο τους άλμπουμ που έρχεται μέσα στο 2015. Ακούμε λοιπόν Tame Impala και Let It Happen. Love. με ίχνη από το ψυχεδελικό ροκ. Tame Impala, που πίσω από αυτό το project, από το group, κρύβεται κυρίως ένας τύπος, όπως συμβαίνει εδώ και 10, 12, 15 χρόνια. Δηλαδή μπορεί να νομίζει κανείς ότι είναι συγκρότημα, αλλά είναι ένα project, είναι ένα συγκρότημα, αλλά κυρίως είναι ο Kevin Parker, που ακούσαμε, ένας Αυστραλός που παίζει πάρα πολλά και διαφορετικά χρώματα, όργανα. Tame Impala και Let It Happen, μετά από πολύ καιρό, 3 χρόνια σχεδόν, ακούσαμε νέο τραγούδι. Μετά τις ειδήσεις έχουμε ένα group, ένα ντουέτο μάλιστα, που είχαμε να ακούσουμε όχι 2-3 χρόνια, δεκαετία, και που ξαναγυρίζει. Τώρα πάμε σε έναν άλλο τύπο καινούριο, που έχουμε προειδοποιήσει τους ακροατές αυτής της εκπομπής και τους αναγνώστες του site από τις 4-5, ότι αν διαβάζετε το site και ακούτε την εκπομπή αυτή, θα ακούτε αυτά που έρχονται τους επόμενους μήνες. Μιλάμε λοιπόν στο site εδώ και καιρό, και από τις αρχές της χρονιάς παίζουμε έναν τύπο που λέγεται James Bay. Την ερχόμενη εβδομάδα το άλμπουμ του, το πρώτο του άλμπουμ, που ο τίτλος του είναι Hold Back the River, όχι, αυτό δεν είναι το άλμπουμ αυτό, το άλμπουμ είναι Chaos and the Calm. Το άλμπουμ λοιπόν Chaos and the Calm θα είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία, και από το άλμπουμ ακούμε το Hold Back the River, από το νούμερο 1 άλμπουμ της Βρετανίας την άλλη εβδομάδα. Ο νέος τραγουδοποιός James Bay. Έχουν πάρει μεγάλη φόρα με όλους αυτούς, Hozier και τα λοιπά. You close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we caught against the tide, those distant days all flashing by. ακούγοντας αυτή την εκπομπή, ξέρετε αυτά που θα γράφονται σε όλα τα site του πλανήτη. Και ιδιαίτερα στη Βρετανία, όλοι θα μιλούν για τον James Bay, που ακούσατε για πρώτη φορά στις αρχές της χρονιάς αυτή την εκπομπή, και έως End the Calm, το άλμπουμ του από Δευτέρα θα είναι το δημοφιλέστερο κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία, εκτός αν ξαφνικά ανέβουν περισσότερο οι πωλήσεις για μία ακόμη εβδομάδα του Sam Smith. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Καταρίνα Δράκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκαλεί η βροχόπτωση. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό από Μεταμόρφωση μέχρι Αχαρνών, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη και στην κάθοδο από το ύψος του Υγεία. Χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Σταδίου. Στις Βρυξέλλες αύριο εξετάζεται η λίστα των μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Προσδοκία για έσοδα 3 δισεκατομμυρίων φέτος. Η κυβέρνηση διαβεβαίωνει πως δεν προβλέπεται περικοπή μισθών, συντάξεων ή εφάπαξ. Από το Μαξίμου προειδοποιούν ότι δεν θα συνεχιστεί η αποπληρωμή του χρέους αν δεν εκταμιευθούν οι δόσεις που εκκρεμούν. Τα ψυχολογικά του προβλήματα είχε αποκρύψει ο πιλότος της μοιραίας πτήσης του Airbus. Στο σπίτι του βρέθηκαν ιατρικά σημειώματα που έδειχναν ότι ήταν ανίκανος να εργαστεί. Την ημέρα της συντριβής είχε αναρωτική άδεια, αλλά έσχισε το χαρτί. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μεταφέρει 80 εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά της στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος είναι τα χρήματα να αξιοποιηθούν με υψηλό επιτόκιο, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καραμάνος. Εξηγήσεις από την Περιφέρεια ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος. Και αποκλεισμό των εθνικών ομάδων από διεθνείς διοργανώσεις προβλέπει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Γαλατασαράι Παναθηναϊκός απόψε στις 8. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, βελτίωση από Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για να δουλέψεις, να επιβλέψεις, να ταξιδέψεις, να μαγειρέψεις, να λατρέψεις, μέχρι και να μπερμπαντέψεις, πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι Omegazone από τη Health Aid. Το Omegazone είναι πλήρη σειρά Omega 3, μόνο από νορβηγικά ηχθιέλαια μοριακής απόσταξης. Το Omegazone βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς και κυκλοφορικού, καταπολεμά την υψηλή πίεση και τη χοληστερόλη και προστατεύει από τις θρομβώσεις. Omegazone από τη Health Aid. Το λέει η καρδιά σας. Μόνο στα φαρμακεία. Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Μπάτμιντον. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι 22 με 24 Μαΐου στο Θέατρο Μπάτμιντον. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 88 40 600, public abcd.gr και viva.gr. Μαλλιά λιγότερο πυκνά και αδύνατα στην όψη? Ο κομωτής σας μπορεί να απαντήσει σε κάθε σημάδι αραίωσης των μαλλιών με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά της αραίωσης Σιριοξύλ. Ρωτήστε τον κομωτή σας. L'Oréal Professionnel. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη δεκαετία του 90 είχαμε αγαπήσει όσοι παρακολουθούσαμε και ήταν πολλοί και στη χώρα μας την ηλεκτρόνικα ένα ντουέτο βασικά, στην αρχή έτσι ήταν, που το όνομά τους είναι Left Field. Παίζαμε συνέχεια Left Field στο πρώτο πρόγραμμα τότε, μαζί με όλα τα άλλα ονόματα αυτής της μουσικής της δεκαετίας του 90, που ήταν ένα κύριο βρετανικό ρεύμα. Η Letfield ήταν ντουέτο και θα τους παίξουμε στη σειρά των ντουέτων. Σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε άλλα ντουέτα και μεταξύ αυτών Thievery Corporation. Λοιπόν, ήταν ντουέτο από τους Neil Barnes και Paul Daly. Αργότερα επικεντρώθηκε το συγκρότημα στην καριέρα του Νίλ Μπέρνς, γιατί ο Πολ ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα. Για πάρα πολλά χρόνια τους είχαμε χαμένους. Ξαναγυρίζουν με το κομμάτι που ακούμε τώρα, που λέγεται Universal Everything, και κυρίως είναι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί όλα αυτά είναι και λίγο μπερδεμένα, είναι ο Νίλ Μπέρνς κάτω από το όνομα Left Field. Το κομμάτι που έρχεται για το άλμπουμ που βγαίνει τον Ιούνιο έχει πάρει ήδη εξαιρετικές κριτικές και το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά σήμερα. We'll be right back. κυρίως λοιπόν η καριέρα των Left Field ήταν μεταξύ 89-2002. Universal Everything, το καινούριο τους από το άλμπουμ που βγαίνει τον Ιούνιο. Στη συνέχεια έχει σειρά ένα κορίτσι από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, να λοιπόν ένα δεύτερο όνομα από την Αυστραλία, μετά Tame Impala. Διάβασε εδώ και καιρό για την Courtney Barnett, όπου πάρα πολλά έντυπα έγραφαν για αυτήν. Βγήκε το άλμπουμ της την περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται ότι δημιουργεί και μια καλή κατάσταση σε πωλήσεις και σε κριτικές. Αν διαβάσει κανείς Uncut και τα άλλα περιοδικά, έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές. Λοιπόν, Courtney Barnett, Αυστραλέζα γύρω στα 27-28 ετών, παίζει κιθάρα, γράφει έξυπνους στίχους και ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ της που λέγεται το άλμπουμ Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. We'll be right back. Έχει ενδιαφέρον η Courtney Barnett. Και απλά έτσι να ακούμε ότι η μουσική που κυριαρχεί σε Αγγλία και Αμερική, για όσους θέλουν να κάνουν ανάλογες αγγλικές παραγωγές στην Ελλάδα, είναι αλλού από αυτά που γίνονται στη χώρα μας. Κάποια που έχουν σχέση με την ηλεκτρόνικα πλησιάζουν τους ήχους. Και γι' αυτό άλλωστε και οι Ψέλη Νάθενς είχαν κάποια απήγηση. Αλλά στον χώρο του ροκ είμαστε χρόνια μακριά από αυτά που κυριαρχούν έξω. Λοιπόν, είμαστε πολύ παλιωμοδίτες. Παρόλο που και εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι το κομμάτι αυτό δεν φέρνει κάτι καινούριο, είναι η ηχογράφηση, είναι η μουσική της. Είναι εκεί που μεγάλωσε με αυτά τα πράγματα, η Αυστραλία. Μπορεί να τα κάνει πολύ καλύτερα από κάποια κοπέλα που μεγάλωσε στην Αθήνα ή στην Καρδίτσα. Αυτό το είδος. Η κοπέλα που μεγάλωσε στην Καρδίτσα στην Αθήνα μπορεί να γίνει πολύ καλή μποφίλιου. Λοιπόν, Courtney Barnett, και ακούσαμε από το νέο άλμπουμ που έβγαλε, το Pedestrian at Best. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλά ο Γιάννης, πετάει όλο ιδέες. Να, χθες του λέμε πάλι, πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη μην την πετάξεις. Φέρ την στο EGG, το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG. Ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter, Grow, Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Τώρα μπορείς. Απόλαυσε την πύρα σου χωρίς όρια. Νέα Amstel Free. Μια νέα μπύρα με 0% αλκοόλ. Γεμάτη γεύση, μοναδικός συνδυασμός από κριθάρι και σιτάρι, χωρίς τους περιορισμούς του αλκοόλ. Amstel Free. Πρόκειται να οδηγήσεις? Είσαι τον σπορ? Κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά? Amstel Free. Μόνο 23 θερμίδες ανά 100 ml. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Απόλαυση χωρίς όρια. Το Πάσχα πότε πέφτει? 12 Απριλίου. Και οι τιμές? Κάθε μέρα. Με τόσο χαμηλές τιμές, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Έχει να παίζει γλέντι φέτος. Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Η ζωή είναι μικρή, βρες τον εαυτό σου ένα άλλο θύ. Ο παράδεισος ξέρει ότι η μαμά σου είπε ψέματα, αγαπητή μου. Γι' αυτό έλα εδώ και άσε με. Να σε διασκεδάσω. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να αφήσεις το Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Ρόμπι Williams στο επετειακό Rockway Festival και δίνει σε χίλιους συνδρομητές της με κάθε αγορά εισιτηρίου άλλο ένα δώρο. Let Ρόμπι entertain you. 20 Ιουνίου στο TerraVine. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας εσύ. Η προσφορά ισχύει από 4 Απριλίου στα καταστήματα Γερμανός και ΟΤΕ. Όρις στο κοσμοτέ.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς θέλουμε να δίνει ειστήρια για τους Black Keys. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με μία απώλεια. Ένας καταπληκτικός μουσικός της εκείνης της έκρηξης της folk σκηνής στη Βρετανία τέλος του 60, αρχές του 70, με μία σειρά από απίθανα συγκροτήματα. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν στις 26 Μαρτίου ο John Renborn, που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας την απώλεια αυτή σε ένα αμερικάνικο περιοδικό στο site του Variety, που είναι κινηματογραφικό περιοδικό. Πρόσεξα ότι ενώ στην Αμερική δεν ήταν τόσο πολύ γνωστό το συγκρότημα που έφτιαξε αυτός τότε, η Pentangle, είδα ότι η είδηση αυτή ήταν πρώτη σε διάβασμα από πολλές άλλες καινούργιες ειδήσεις. Ο John Renborn λοιπόν υπήρξε μέλος, έφυγε σε ηλικία 70 ετών, μέλος λοιπόν του συγκροτήματος Pentangle, ένα καταπληκτικό folk group, και κυρίως την περίοδο 67-73. Θα ακούσουμε ακριβώς από αυτήν την περίοδο ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος με τον John, που του ευχόμαστε καλό ταξίδι εκεί που θα πάει και εκεί που θα τον συναντήσουμε κάποτε. Είναι ένα πολύ παλιό λαϊκό τραγούδι της Βρετανικής παράδοσης από το 1689 αυτό, Pentagle. Ελπίζω να το κρατήσω αυτό που καθιέρωσα τις τελευταίες ημέρες. Έτσι ένα κομμάτι από μια άλλη εποχή κάθε φορά που κλείνουμε το πρώτο μέρος εκτός διάφορων περιστάσεων. Έτσι σήμερα σκέφτηκα να φέρω μια σύνθεση του 34 με τον Cole Porter. Σύνθεση του Cole Porter βέβαια. Η εκτέλεση είναι με τον Artie Shaw, ένας διευθυντής ορχήστρας που έκανε απίθανες ενορχιστρώσεις και έχει απίθανες επιτυχίες στην περίοδο της δεκαετίας του 40. Μου έκανε εντύπωση χθες που μιλούσα με τον Δημήτρη, ίσως δεν θέλει να ακουστεί και το όνομά του ποιο είναι, ένα παιδί που κάνει και μάλιστα εκπομπές στο ραδιόφωνο του Πειραιά, ότι ήταν φανατικός ο Δημήτρης, και δεν είναι από τους παλιούς, είναι της νεότερης γενιάς, της Άβα Γκάντνερ. Μια απίθανη γυναίκα η οποία έκανε καριέρα στη δεκαετία του 40, του 50 και του 60. Βέβαια είναι φανατικός του Φρανκ Σινάτρα μαζί με τους Monochrome Set και τον Πίτερ Χάμιλ. Έχω να του πω λοιπόν του Δημήτρη αν ακούει σήμερα ότι η Άβα Γκάρντνερ ήταν σύζυγος αυτού που θα ακούσει τώρα, του Άρτι Σόου, που είχε πάρει φοβερές γυναίκες, τις είχε παντρευτεί όπως τη Λάνα Ντάρνερ και την Άβα Γκάρντνερ από την περίοδο 42. Όχι, με την Άβα Γκάρντνερ ήταν από το 45 μέχρι το 46, ένα χρόνο παντρεμένος. Της άλλαζε, παντρευόταν τη μία μετά την άλλη. Artie Shaw, Begin the Begin. Και μετά στα ντουέτα.